तदहं भक्तुपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अनुवाद, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उससे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि में सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्मतुष्ट है। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख दो बार या घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। यह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतला कर कि वे ही एकमात्र भुक्ता आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य है। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहते हैं तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला और उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो। या उन्होंने ना मंगी हो। इस प्रकार कृष्ण के मांस मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते, उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र पुष्प जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक अन्न फल दूध तथा जल यही मनुष्यों के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हो वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उससे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होते हैं। अर्थात जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक है उन्हें इसी को खाना चाहिए। इसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक खोर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बनने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहते हैं तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहते हैं वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। वे मायावादी चिंतक भगवद गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो वह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवद गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त है और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। सातवें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं, इससे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अर्थात यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुन्न कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई उनको, भगवान कृष्ण कहते हैं मुझको, यदि कोई उनको फुल फल जल तथा प्रेम पूर्वक अर्पण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी दया से वो निवेदन ग्रहण करते हैं। कौन ऐसे वस्तु हम भगवान को अर्पण करेंगे? केवल भक्तजन अर्पण करते हैं। अब भक्तों किसी भी चीज भगवान को अर्पण करना नहीं चाहते हैं। अब भक्तों का विश्वास नहीं है भगवान में और कि भगवान भक्तों का निवेदन ग्रहण करते हैं, अब भक्तों विश्वास नहीं करते हैं। परंतु शुद्ध भक्तों जो प्रीति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण फल फल जल फल इत्यादि अर्पण करते हैं, इस निवेदन करने के साथ भगवान की पूरी दया जो उनके ऊपर भक्तों के ऊपर आते हैं, शुद्ध भक्तों अनुभव करते हैं तो कैसे वे भगवान की कृपा मिलते हैं। तो इस अर्चन विधि, ये भोग निवेदन अर्चन विधि का एक अंग है। तो इसमें केवल फल फल जल फतह भगवान को अर्पित नहीं होते हैं, उसके अलावा धूप दीप वस्त्र अलंकार, तो पूरे जगत में सब शुभ वस्त्र भगवान को अर्पित होने चाहिए। तो यही अर्चन मार्ग है और उसमें भक्तों अनुभव करते हैं तो कैसे भगवान दयालु है, कैसे भगवान उनके भक्तों का प्रेम अर्पण ग्रहण करते हैं। शुद्ध भक्तों के लिए भगवान की अस्तित्व है कि नहीं ये तो कोई प्रश्न नहीं है, वो वास्तविक तथ्य है जो शुद्ध भक्तों प्रत्येक उनके जीवन के प्रत्येक निमेश में अनुभव करते हैं। और जो भक्त संपूर्ण शुद्ध नहीं है उनके लिए भी इस अर्चन विधि अनुमोदित है क्योंकि उनकी श्रद्धा है भगवान में, वो भक्ति का, भक्ति में वो पहला लक्षण है या पहला शर्त है कि यदि किसी की श्रद्धा है भगवान में, वे भक्ति कार्य, भक्ति साधन का आरंभ कर सकते हैं। जिनकी श्रद्धा नहीं है भगवान में तो किसी भी वस्तु भगवान को अर्पण नहीं करेंगे। जिनकी श्रद्धा है तो फल फल जल पत्थर इत्यादि भगवान को अर्पण करके विश्वास करते हैं कि भगवान ही है और भगवान ये सभी वस्तुओं जो मैं उनको अर्पण करता हूँ भगवान ग्रहण करेंगे। तो यही अर्चन विधि है जिसमें वास्तविक, हमारा वास्तविक संबंध जो है वो पुनर्स्थापित होते हैं। जीवेश्वर रूप चैतन्य महाप्रभु का वचन है, जीवेश्वर रूप हो कृष्ण नित्य दास। हर एक जीव भगवान कृष्ण का दास है। दास का मतलब प्रभु है और सेवक है, और वो संबंध जो प्रभु और सेवक में स्थापित होते हैं वो स्थापित होते हैं सेवक के द्वारा। इस भौतिक संसार में कोई राजी नहीं है भगवान की सेवा करने, इसलिए हम संसार में है। और जो व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि मैं भगवान का दास है और मेरा जीवन का एक ही कर्तव्य है मेरा कि मैं जीव हूं और मेरा धर्म है, जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना, जो इस विषय, इस विषय को स्वीकार करते हैं वही भक्ति करते हैं और आचरण मार्ग के द्वारा भगवान का श्री विग्रह को फल फल जल इत्यादि सभी प्रकार के सुंदर और शोभ वस्तुओं का अर्पण करके कि भगवान ही है, वे ही परम व्यक्ति है, वो निर्विशेष ज्योति नहीं है, वे व्यक्ति है। तो वो विश्वास जो होते हैं कनिष्ठ अधिकार में अर्थात भक्ति का प्रारंभ है, वो भक्ति करने से भगवान को फल फल जल इत्यादि अर्पण करने से कनिष्ठ भक्तों की श्रद्धा बढ़ते हैं और धीरे धीरे वे मध्यम और उत्तम अधिकार प्राप्त होते हैं। और उत्तम अधिकार में शुद्ध भक्तों सदैव भगवान का अभिव्यक्ति उनके जीवन में हर एक क्षण में अनुभव करते हैं। तो ये अर्चन विधि भक्ति में एक अंग है। नौ मुख्य प्रकार की भक्ति है, नवविध भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम नंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? श्रवणम और क्या? कीर्तन और क्या? सब महत्वपूर्ण है। तो सामान्यतः हम बोलते हैं कि कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण, और कभी कभी हम बोलते हैं कि श्रवण सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर हम श्रवण नहीं करते तो कैसे हम कीर्तन करेंगे और कौन सा नाम और कौन सा विषय पर हम कीर्तन करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा। और एक विचार है कि यदि हम श्रवण और कीर्तन करते लेकिन सेव भाव से नहीं तो वो सब श्रवण कीर्तन निरर्थ हो। तो दूसरा विचार है, दूसरे विचार में दास्य सबसे महत्वपूर्ण है और ये सब श्रवण कीर्तन श्रवण मनन निधि ध्यासन इत्यादि का चरम फल ये भक्ति पूरा प्रकट होते कैसे आत्मनिवेदन। तो एक परिप्रेक्ष्य में आत्मनिवेदन सबसे महत्वपूर्ण। तो जो परीक्षित महाराज के अनुगामी है शायद कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण, और जो सुखदेव गोस्वामी के अनुगामी है शायद कहेंगे कि कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण, और जो पृथु महाराज के अनुगामी है शायद कहेंगे कि अर्चन मार्ग सबसे महत्वपूर्ण, और जो बलि महाराज के अनुगामी है शायद कहेंगे कि आत्मनिवेदन सबसे महत्वपूर्ण। तो सभी महत्वपूर्ण है परंतु इस कलि युग में कीर्तन विधि मुख्य है और कलि ग्रस्त कलि कलुषित बद्ध जीवों का भक्ति में अनुकूल विधान प्राप्त करने के लिए इस कीर्तन विधि सबसे महत्वपूर्ण है। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायो यज्ञतो मखाय द्वापरे परिचार्यायं खलोथत हरि कीर्तना। ध्यान ध्यान विधि अनुमोदित थी सत्य युग में और त्रेत युग में यज्ञ विधि। द्वापरे परिचार्यायं, परिचार्या का मतलब सेवा, विशेषकर अर्चन विधि द्वारप युग में अनुमोदित, वो युग धर्म था। और इस कलि युग में कीर्तन युग धर्म, कलि युग के लिए कीर्तन ही है। विशेषकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु युग कीर्तन युग धर्म स्थापन करने के लिए आए थे। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के द्वारा जो फल लोग सत्य युग में मिले ध्यान के द्वारा, जो फल त्रेत युग में यज्ञ के द्वारा लोग मिले, और जो फल अर्चन के द्वारा द्वारप युग में लोग मिले, इस कलि युग में चैतन्य महाप्रभु इस बहुत ही सरल उपाय के द्वारा कीर्तन हरि कीर्तन के द्वारा प्रदान किए थे। क्योंकि इस कलि युग में अच्छी तरह सब विधि जो अर्चन और यज्ञ विधान में होते हैं वो सब पालन करना तो कलि युग में लगभग असंभव है, लेकिन कीर्तन बहुत ही सरल है और हरि कीर्तन विशेषकर हरि नाम कीर्तन के लिए कोई विशेष विधि नहीं है। खाए थे शुए थे चैतन्य महाप्रभु बोले, खाए थे शुए थे जुता तथा नाम लय देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। कि खन का समय शयन का समय कोई भी समय अस्वच्छ होने के फल सभी अगस्त में यदि कोई भी विद्वान मूर्ख हिंदू अहिंदू जो भी अवस्थ में हो यदि कोई भी भगवान का नाम लेते हैं वे सर्व सिद्धि प्राप्त कर सकते। तो हरि नाम करना है, इससे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सर्व सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो उसमें सेवा क्या है? अर्चन विधि में भगवान को फल फाल जाल पात्र इत्यादि अर्पित होते हैं, भगवान का श्रृंगार करना है। और हरि नाम संकीर्तन में सेवा क्या है? खाली मुंह से शब्द निकलते हैं, तो उसमें सेवा क्या है? सेवा है कि भगवान कृष्ण स्वनाम प्रिय है, उनका आपन नाम सुनने से प्रसन्न होते हैं। तो सब लोग ऐसे हैं, अगर कोई हमारा नाम बोलते हैं, हम सुनो मेरा नाम बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं मेरे बारे में, तो जो हमारी निंदा करते हैं उससे हम प्रसन्न नहीं है। लेकिन हरि नाम कीर्तन अनुकूल भाव से करना चाहिए। शिशुपाल जैसे शिशुपाल भी कृष्ण कृष्ण बोलता था, लेकिन प्रतिकूल भावना से कृष्ण को निंदा करने के लिए शिशुपाल शोभा कृष्ण का नाम बोलते, उसके बाद बोलना तो व्यवहारिक सेवा कैसे होते? हम यदि एक जगह में बैठ के हरि नाम करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, किंतु देखते कि ऐसे भजन भजन जीवन के लिए बहुत कम लोग उपयोगी है। यदि हम एक जगह में बैठ के प्रयास करेंगे केवल नाम जप करना, हम ज्यादा हरि नाम नहीं करेंगे, हम ज्यादा बैठ के आराम करेंगे, कृष्ण और दूसरी बात भी है कि किनका अवसर है ऐसे करने? यदि हम अपना घर में बैठ के माला करेंगे तो हमारी पत्नी क्या कहेंगे? तो कहा जाओ ऑफिस जाओ पैसा कमाओ, तुम्हारा हरि नाम से कैसे सब्जी खरीदना है? तो कुछ काम भी करने चाहिए, और खास इस आधुनिक जमाने में अगर गाधा जैसे नहीं करना है तो सब्जी खरीदना संभव नहीं है, शायद आटा चावल और नमक खाली खरीद ले सकते, तो बहुत काम करना है। और क्या होते है कि हम इतने सब काम करते हैं, इतने सब राजसिक रहते हैं, मन इतना क्या बोलते एजिटेटेड चलित रहते हैं कि हम जब प्रयास करते हैं जाप करना कि वो सब जो मन में है, वो सब चिंतन जो मन में है वो आते हैं। हम हरे कृष्ण बोलते हैं और सब्जी खरीदने के बारे में ही सोचते रहते हैं तो कहाँ से पैसा आएगा, और असंख्य चिंतन और चिंताओं में तत्पर रहते हैं। हम प्रेम भाव से हरिनाम नहीं करते, तो तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जब हरि नाम हरे कृष्ण कहते हैं कि वो पूरा पुनः महानागरी का भूल करना और वैकुंठ नागरी गोलोक नागरी का चिंतन करना चाहिए। वो स्थिति हमारा लक्ष्य है, लेकिन वास्तव में होते हैं क्या? कभी कभी, लेकिन ज्यादा समय हम गोलोक चिंतन करने का प्रयास करके भी हमारी बुद्धि और मन इसी स्थल पर निम्न स्थल पर रहते, तो इसलिए हरि नाम करने के साथ हरि नाम की सेवा करना चाहिए, जिससे हमारा दुष्ट मन तो केवल सब्जी खरीदना का चिंतन नहीं करेगा। हमारा कुछ करना है, इसलिए हमको संकीर्तन प्रचार का चिंतन करना चाहिए। सब लोगों के पास जाकर हरि नाम करो, सबको कहना चाहिए। हरि नाम करने से कनिष्ठ अधिकार में भी जो हरि नाम कहते हैं वे प्रचुर फल मिलते, भगवान की कृपा मिलते। हम परमहंस नहीं होकर भी भगवान संतुष्ट होते कि इस कलि युग में जिसमें अधिकांश व्यक्तियों का चिंतन खाली मांस मछली अंडे खाना और सभी प्रकार का व्यभिचार व्यसन पाप करना होते हैं, यदि कोई इस कलि युग में थोड़ा सा प्रयास करते हैं भगवान का नाम लेने का, तो भगवान कृष्ण बहुत ही संतुष्ट होते, क्योंकि ज्यादा लोग का प्रयास भक्ति से पूरा विपरीत होते, तो भगवान संतुष्ट होते हैं। और भगवान और भी संतुष्ट होते हैं यदि भक्तों जो हरि नाम से कुछ प्रेम कुछ भगवान की दया मिलते अनुभव करते, तो इतना प्रेरित होते भगवान का नाम लेने से कि वे प्रयास करते हैं दूसरे व्यक्तियों को भी प्रेरित करवाना कृष्ण भक्ति में, विशेषकर हरि नाम लेने में। तो जो भक्ति करते हैं तो केवल आपन भक्ति अपनी भक्ति प्रगति के लिए नहीं करना चाहिए, तो जिससे और भी लोग भक्ति में प्रेरित होंगे उनका प्रयास होना चाहिए, और यही प्रयास प्रचार होगा कृष्ण भक्ति प्रचार। तो कृष्ण भक्ति प्रचार करने से जो हमारी बात सुनते हैं, और वो बात क्या है? चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, सुनो सुनो नित्यानंद काल नित्यानंद त्रयोदशी का, सुनो हरिदास सर्वत्र अमर आज्ञा कर प्रकाश प्रति घरे घरे किया कर ही भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो यही प्रचार है, सभी लोग के पास जाकर यही भिक्षा मांगना, भज कृष्ण कृष्ण की सेवा करो, बोलो कृष्ण नाम और करो कृष्ण शिक्षा, भगवद गीता यथारूप करो, इस पुस्तक इस ग्रंथ भगवद गीता यथारूप ले लो, तो यही भक्ति प्रचार है। और जे जो लोग हमारी बात सुनते हैं तो सुनने से उनका कल्याण होते हैं, और जो बोलते हैं, जो भक्त प्रयास करते हैं अन्य लोग में भक्ति लाना, वे भी लाभान्वित होते हैं, भगवान की पूरी दया मिलते हैं। तो भगवान का नाम लेना वो ही सेवा है, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं उनका नाम सुनने से। और यदि उसके अतिरिक्त यदि हम प्रयास करते हैं भगवान का नाम प्रचार करना, तो वो नाम से वो श्रेष्ठ नाम सेवा होते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं इस कलयुग में आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पंगस्त पार्षदम यज्ञाई संकीर्तन यजंती ही सुमेधसः। इस कलयुग में लोग प्राय बुद्धिहीन है, और अगर बुद्धि हो तो कंप्यूटर काम में लगाते हैं, या पॉलिटिक्स में लगाते हैं, या बकवास बोलने में लगाते हैं, न्यूज़पेपर, टीवी, ये सब क्या है। बुद्धिमान लोग की अबुद्धि प्रकाश करना, या सेलफोन बजाने में उनकी बुद्धि का अपप्रयोग करते हैं, क्लास का समय। तो यदि बुद्धि हो तो केवल आहार निद्रा भाई मैथुन तो पार्श्विक प्रयासों में लगाते हैं, जिनकी वास्तव बुद्धि है सुमेध शुद्ध बुद्धि है, जो वास्तविक बुद्धिमान है इस कलयुग में, उनकी आध्यात्मिक बुद्धि संकीर्तन यज्ञ पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगाते हैं। चैतन्य महाप्रभु आए थे उनके सभी पार्षदों के साथ, जिनमें मुख्य है श्री नित्यानंद प्रभु, जैसो ब्रजेंद्र नंदन जय सची सूत हो बलराम हो नितान। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और बलराम के रूप में आए थे और हरिनाम प्रचार किए थे, गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, दीनोहीन जत छिलो हरिनाम उधारे लो थार साक्षी जगाए मधाय। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु स्वयं हरिनाम प्रचार किए थे, और उनके सभी पार्षद अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित श्रीवास और सभी शुद्ध भक्त जन चैतन्य महाप्रभु के साथ इस हरिनाम प्रचार किए थे। और जो बुद्धिमान इस कलयुग में वे स्वयं हरिनाम करते हैं और प्रयास करते हैं संकीर्तन संकीर्तन संकीर्तन का मतलब सम्यक पूर्ण कीर्तन, इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी भक्तों का प्रदर्शित मार्ग के अनुसार भगवान कृष्ण के नाम गुण रूप और लीला का प्रचार करना, वो ही पूर्ण कीर्तन है। और संकीर्तन ये सम उपशब्द, इसका एक और अर्थ है कि संघ में कीर्तन करना है। तो केवल अकेले एक जगह में बैठ के भगवान का नाम लेने से भगवान संतुष्ट होते हैं। यदि सभी भक्तों यदि एक साथ प्रयास करते हैं भगवान का नाम प्रचार करना, तो भगवान और भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे संकीर्तन होते हैं और इस कलयुग में भगवान की सेवा होते हैं। इसका मतलब नहीं है कि आचरण विधि बंद है और पूरा कलयुग में कोई फूल फल जल पत्ता भगवान को अर्पण नहीं करेंगे। तो आचरण कीर्तन के साथ साथ होते हैं, लेकिन कलयुग में सबसे अनुकूल उपाय है सभी लोग के लिए इस कीर्तन में, और विशेषकर संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में एक महान आचार्य आए थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस पुस्तक छापना मुद्रण यंत्र को बृहन मृदंग नाम दिए थे। चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन में मृदंग और कर्तव साथ रहना चाहिए। भगवान का नाम गाना है और ताल रखने के लिए कर्तव और मृदंग, तो वो मृदंग कीर्तन में अनिवार्य है। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि वो मृदंग की ध्वनि थोड़े दूर से सुनवाए जाते हैं, लेकिन वो बृहन मृदंग अर्थात भगवान कृष्ण के बारे में पुस्तक छापने के का मशीन, वो ध्वनि अर्थात उसका प्रभाव तो पूरी पृथ्वी में हर कोने में प्रसारित हो सकते हैं। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत पुस्तक उन्होंने बहुत पुस्तक लिखी भगवान और भगवान की भक्ति के बारे में, और बहुत पत्रिका भी स्थापन किए थे, बंगाली आसामी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उड़िया ये सब भाषा में। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मुख्य शिष्य हमारा परम आराध्य श्री गुरुदेव श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद बहुत देशों में बहुत ही सुंदर श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौनिताय के श्री विग्रह की सेवा स्थापन करने के साथ मृदंग कर्तव के द्वारा संकीर्तन प्रचार स्थापन किए थे, और उसके साथ बृहन मृदंग भगवद गीता यथारूप श्रीमद भागवत चैतन्य चरितामृत और बहुत बहुत भक्ति ग्रंथ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के साथ, जिससे कलिहत जीवों जो कृष्ण भक्ति से बहुत दूर है ये सब ग्रंथ पढ़ने से सरलता से समझ सकते हैं कि मैं भारतीय अभारतीय नहीं हूं, मैं भौतिक पुरुष या नारी नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम इत्यादि नहीं हूं, मैं केवल भगवान कृष्ण का दास हूं और मेरा परम उपकार होते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से। तो ये समाचार, गोलोक समाचार सबको पहुंचाने के लिए श्रील प्रभुपाद बहुत श्रम करके दिन रात विश्व भ्रमण किए थे और विशेषकर उनकी दिव्य भक्तिमय ग्रंथों रचना किए थे। तो हम जो भगवान हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस भक्ति मार्ग में अंश ग्रहण करने का अवसर प्राप्त करके, तो हम यदि वास्तव में कृतज्ञ है तो हमारा कर्तव्य है इस दिव्य ज्ञान, इस दिव्य भक्ति मार्ग के बारे में जो हमें मिला है और उससे परम लाभान्वित हो गए हैं, तो हमारा कर्तव्य है इस दिव्य ज्ञान अभाग्यवान लोगों को प्रचार करना है। तो यही संकीर्तन है, यही एक उपाय है जिससे भगवान बहुत बहुत ही प्रसन्न होंगे। और यदि हम प्रयास करते हैं अन्य लोगों को प्रेरित करवाना, जिस विशेषकर इस भक्ति ग्रंथ प्रचार करने से, तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो घर में भक्तों या मंदिर में भक्तों हरे कृष्ण जप और कीर्तन करते हैं और भगवान का श्री रूप चित्र के रूप में या विग्रह के रूप में फल फल जल पथ इत्यादि अर्पण करते हैं, लेकिन उसमें उनकी भक्ति पूर्ण होते हैं नहीं मानते, वे वहां जाकर हाथ में श्रील प्रभुपाद के भक्ति ग्रंथों लेकर प्रयास करते हैं दूसरे लोगों को भगवद गीता यथारूप इत्यादि पुस्तक दूसरे लोगों को देना, जिससे वे वास्तव ज्ञान मिलेंगे उनका जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, इस विषय में कितना गलतफहमी है पूरे भारत में, तो कौन भगवान है, कैसे भगवान भगवान ही है, कैसे भगवान की सेवा करना है। तो ये सब विषय श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों में पूर्ण रूप में चर्चित होते हैं और भगवान की सेवा पूर्ण होती है इस दिव्य ज्ञान का प्रचार करने में। तो भगवान संतुष्ट होते हैं यदि हम फल फल जल पत इत्यादि उनके चरण पर प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक अर्पण करते हैं। और भी संतुष्ट होते हैं यदि हम अभक्तों के हाथ पर भगवद गीता यथारूप अर्पण करते हैं और अभक्तजनों को कहते हैं कि भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, तो तुम भी और अभक्ति मत करो। सब कुछ जो तुम करते हो केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। हमारे साथ आओ, हरि कीर्तन करो। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही प्रचार किए थे, राधा कृष्ण बोलो, संगे चलो, यही मात्र भिक्षा छा। तो हम भिक्षा मांगते हैं लोगों से, क्या भिक्षा? तो यही भिक्षा हम मांगते हैं, तो हमारे साथ चलो हरे कृष्ण राधा कृष्ण बोलो। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और जैसे भक्तों भगवान को फूल फल जल इत्यादि अर्पण करने से भगवान की दया उनके हृदय में प्रकाशित होते हैं, तो स्वयं अनुभव करते हैं भक्तों। और इस प्रयास से भगवान का नाम गुण रूप लीला का प्रचार करने से, विशेषकर नाम कृष्ण नाम प्रचार करने से, भक्तों भगवान की विशाल कृपा अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं यदि कोई प्रयास करते हैं संकीर्तन, यदि कोई प्रयास करते हैं भगवान का दिव्य नाम प्रचार करना। तो भक्ति में साधना करना चाहिए और प्रचार भी करना चाहिए, यही सेवा है। सभी भक्तों की भक्ति का मूल तात्पर्य है सेवा करना। तो कैसे सेवा करना जिससे भगवान अधिक संतुष्ट होंगे, उसको समझना चाहिए। इस कलि युग में भगवान की सेवा विशेषकर हरि नाम के संकीर्तन के द्वारा साधित होते हैं, इसलिए जो आध्यात्मिक बुद्धि संपन्न है वे यज्ञ पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ पुरुष की सेवा करते हैं कृष्ण संकीर्तन के द्वारा। What are the duties of a vanaprastha? What are the rules to follow it? Vanaprastha ka kya dharma hai? Ka kya kartavya hai? Aur kya vidhiyan palan karna hai vanaprastha jeevan mein? Vanaprastha ashram, grihastha ashram aur sannyas ashram ke beech mein hai. गृहस्थ आश्रम में लोग पूरा समाज के युक्त होकर धर्म पालन करते हैं, और संन्यास जीवन में संन्यास आश्रम में समाज त्याग करके धर्म पालन करते हैं। वानप्रस्थ आश्रम ये गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के बीच में है। वानप्रस्थ जीवन में उद्देश्य है आपन को तैयार करना पूरे त्याग के लिए। तो ये प्राचीन गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम का विचार है। इस कलि युग में ऐसा पारंपरिक वानप्रस्थ तो नहीं है, क्योंकि इस कलि युग में सब आश्रमों में गड़बड़ है, तो जो आज वानप्रस्थ है तो ज्यादा है डिवोर्स, ऐसे ही वानप्रस्थ होते या उसकी बीवी दूसरे व्यक्ति के साथ रहते हैं। तो सभी आश्रमों में भक्ति, भक्ति जीवन में सभी आश्रमों में उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना। और यदि कोई व्यक्ति अच्छी तरह गृहस्थ आश्रम पालन करते हैं तो दो प्रकार से, जब थोड़ा वृद्ध हो और उनके सभी संतान विवाहित है, सेटल्ड है, इंडियन इंग्लिश में बोलते हैं, तो दो प्रकार से वानप्रस्थ जीवन पालन कर सकते हैं। एक है पत्नी के साथ, धर्म पत्नी के साथ रहना घर में या एक तीर्थ स्थान में, वृंदावन पुरी मायापुर जैसे, या घर में पत्नी के साथ रहना, और लेकिन सांसारिक कार्य से धीरे धीरे निवृत्त होना चाहिए और कभी कभी घर से बाहर निकालना, तीर्थ यात्रा करना। और दूसरे प्रकार से घर पत्नी सब कुछ छोड़ के एक तीर्थ में रहना और भगवान की सेवा करना। तो ऐसे संक्षेप में बोलता हूँ कि वो गृहस्थ जीवन और संन्यास जीवन का मध्यम स्तर, और जो गृहस्थ थे और त्याग करना चाहते लेकिन पूरा उपयोग नहीं है संन्यास के लिए या इतना सा जिम्मेदार लेना नहीं चाहते हैं, तो वानप्रस्थ हो सकते हैं। ओ, many questions. वानप्रस्थ के बारे में बहुत रुचि है। नहीं, अच्छा है जो थोड़ा वृद्ध है और निवृत्त है, तो मतलब उद्देश्य है तो कैसे पूरा संसारिय कर्तव्य पालन करने के पश्चात कैसे हम पूरा जीवन में भगवान की सेवा में लगा सकते, और यदि हम विश्वाचार्य संन्यास के लिए तैयार नहीं है कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते। तो सामान्य बात बोला अभी, और कैसे आपका व्यक्तिगत जीवन में हम पालन कर सकते हैं तो आपका गुरु से पूछना चाहिए, क्योंकि सांसारिक जीवन बहुत जटिल है और कैसे आपन को उससे निकालना वो भी कठिन है। तो कैसे सब कुछ संपादन करना, मतलब कैसे सबको सेटल करना जिससे आप अनासक्त हो सकते हैं ये सभी संसारी कार्यों से, आपका व्यक्तिगत जीवन में और व्यवहारिक उपाय जिससे आप निवृत्त जीवन में कृष्ण भक्ति कर सकेंगे, जो सबसे अनुकूल होगा आपके लिए और आपके सब परिवारों के सदस्यों के लिए। तो आपकी व्यक्तिगत स्थिति में कैसे करना तो आपका गुरु से पूछना अच्छा होगा। कैसे हम समझ सकते हैं कि भगवान हम के ऊपर प्रसन्न है या अप्रसन्न है? तो पहली बात है, यदि हम भगवान के आदेशों जो हम शास्त्र में मिलते हैं, यदि हम वो सब पालन नहीं करते तो कैसे भगवान को संभव। तो पहले भगवान जो हमको दिए हैं वो सब पालन करना चाहिए। यदि हम पालन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। और इसमें अगर शंका हो तो वो एक नियम है, वो एक विधि है जो भगवान कहते हैं। वो पहला नियम है आदव गुरुवाश्रय, गुरु के अर्थात भगवान के शुद्ध एक शुद्ध भक्त का चरण में आश्रय लेना चाहिए। और यदि आपकी शंका है कि भगवान मुझको प्रसन्न है या अप्रसन्न है तो आपका गुरु से पूछिए, जवाब में लगे। Is it necessary for a devotee to perform sadhana?